Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy minuty po godzinie drugiej dla tych z Państwa, którzy wiedzą, czego się spodziewać. Żadna to nowina, ale dla tych, którzy zupełnie przypadkowo spędzają tę noc z nami, informacja, że oto z trójkowego peronu odchodzi nocny skład, pociąg rzeźnia, który tradycyjnie nieśpiesznie udaje się w podróż donikąd. Czyli trójkowy osobowy ze stacji osobliwości muzyczne. A to oznacza również to, że nocną porą oprócz słuchania można napisać, bo ciągniemy ze sobą wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można postać z nami na Facebooku, czyli na w grupie Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To tytułem wstępu, a teraz już patrzę, cóż mamy w naszym wagonie pocztowym. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz. 74. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka, biskup Nikifor spod Pieklisk. Śle gorące serdeczności dla pani szanownej realizator audycji, czyli dla pani Grażyny Oczkowskiej dzisiaj, oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osobgrupie, czyli stoją po prostu na peronie. A teraz już rozpoczynamy nostalgicznie od tematu, który chyba wszyscy znają. pani pana zabiła. W ogródku go schowała, drobnej rutki nasiała, drobnej rutki nasiała. Bratowie, po czym żeś ich poznała, żeś ich braćmi nazwała. Po konikach powronych, po siodełkach czerwonych, po siodełkach czerwonych. Po konikach powronych, po siodełkach czerwonych, po siodełkach czerwonych. Jak pan leży głęboko, rośnirutko lilia, gdzie pan w ziemi śpi? Rośnirutko wysoko, jak pan leży głęboko, rośnirutko lilia, gdzie pan w ziemi śpi? Jak do dworu wjechali, tak bratową witali. Witaj, witaj, bratowa nieboszczyka Katowa, nieboszczyka Katowa. Po czym żeście poznali, że Katową nazwali? Po trzewiczkach czerwonych, po rączeńkach skrwawionych, po rączeńkach skrwawionych. Po trzewiczkach czerwonych, po rączeńkach skrwawionych, po rączeńkach skrwawionych. Głęboko rośnie rudko lilia, gdzie pan w ziemi śpi. Rośnie rudko wysoko, jak pan leży głęboko, rośnie rudko lilia, gdzie pan w ziemi śpi. Siadaj, siadaj, bratowa, nieboszczyka Katowa. Siadaj, siadaj, jedź z nami, będziesz jeździć z panami, będziesz jeździć z panami. Mam ja brata w Krakowie, on mnie od was wykupi. Mamy brata w ogródku, na nim lili jarutka, na nim lili jarutka. Mamy brata w ogródku, na nim lili jarutka, na nim lili jarutka. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie będę kat. Jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie kat. Wyjechali za lasy, wyjechali za lasy, wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Wyjechali za lasy i tam darli z niej pasy, i tam darli z niej pasy. Szela, który pewnie jeszcze powróci po to dawne czasy, ale grupa istnieje i ten utwór akurat na nowo opracowała. Warto przypominać co jakiś czas. Dużo nostalgicznej muzyki, no ale jesień taka właśnie jest. Patrzę na nasz wagon pocztowy. Pan Stefan z Mielca. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę, oso słuchaczy, nie tych na żywo, jak i z odtworzenia, Mikołaju, za wyjątkiem kobiety Kopernik i mężczyzny Reja. Nie pozdrawiam, bo to ściema i marketing. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Widzę, że półredaktor też uległ czeskim wątkom i bardzo dobrze. Czeskie wątki w audycji komponowały się. Takoż jak i Antoni Psianoga, świetnie. Tuszę, że i dziś nie zabraknie wątków i folkowego charakteru audycji. I tak właśnie będzie, aczkolwiek nie do końca. A co do czytanek, opowiadanie Witka Wargasa wciąż mi umykało, a szczególnie jego zakończenie, więc odpowiedź na pytanie pozostaje otwarta. Muszę więc ponownie odsłuchać zakończenia. Sam zaś dopadłem książki Marcina Elsberga Chciwość. Rzecz jest o tym, jak banki, korporacje i sprywatyzowane rządy doją i oszukują nas, biedaków, czyli o życiu. Polecam gorąco, bo ten sam autor, to ten sam autor, który napisał Blackout. Rzecz o tym, jak cyberterroryści pozbawiają Europy prądu. Pozdrawiam. Stefan Mielec, Krosno Mielec. A ponieważ była Barbórka, to coś z górniczego repertuaru. The pit where I work was built in 1810, and it's claimed the lives of many good men. Like rats in a hole, we crawled underground, digging for coal at the colliery. New hard long shifts to put in every day, and I walk like a slave for a poor man's care. We hated what boss, cause he walked us hard for a pittance to keep our family. And the cause of God was on our lives, though we prayed to him for better times. We learn to cry, we learn to die down at the colliery. New art, a wife and sixpence to feed. We paid the price of a rich man's grave. A sweating and toil in that unholy black hell, feeding the vice of Britain's industry. we found a joy in our toil. As our lungs filled with dust and sudden style, we laughed and cried, we played and died down at the colliery. Solvents and mess to shine the land. The appears were your money, but they use for hands. They steal our brains and destroy our souls. We'll put on guns if they can be locked for fall. This land was filthy, men are stale. The fire's on and died in its industry. Machines are rusted, the pits done dead. The men the cause of God was on our lives, though we prayed to him for better times. We learned to cry, though we learned to die down at the colliery. Jeżeli będzie takie życzenie, to mogą powrócić. The Whiskey Priests. Artyści, o których mówimy za każdym razem, że tak naprawdę byli górnikami, tak jak każdy mężczyzna w ich rodzinie przez wiele generacji. Dziadek, ojciec i bracia Millerowie. No ale Margaret Thatcher rozprawiła się z przemysłem wydobywczym i County Down, jak przedtem stało na węglu, tak musiało znaleźć jakiś nowy pomysł dla siebie. Nie było to łatwe, strajkowali, ale przypomnę, że to właśnie my posyłaliśmy wówczas węgiel do Wielkiej Brytanii, co zdecydowało o niepowodzeniu akcji strajkowej. No, przyczyniliśmy się w związku z tym do rozkwitu talentu wokalnego braci Millerów. Glenn Miller i Gary, ten, który śpiewa akurat, powrócą. Cała ich muzyka zresztą dotyczy górnictwa. Nawet jak są wątki miłosne, to rzecz dzieje się na przodku. Ale pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Jeden ze słuchaczy przypomina nam, że urodziny miała wczoraj Kate Rusby. No i właśnie prosił o piosenkę. Nie jest to kącik życzeń, ale ponieważ to jedna z ulubionych mych artystek, młodego wciąż pokolenia, w związku z tym oto ona. Dreams have withered and died. sailor for 6 months' money. A quartered a sailor, now he's far from me. A quartered a sailor for 6 months' money. A quartered a sailor, now he's far from me. On a fine summer's evening, he said his heart was grieving. A fine summer's evening, these words he said to me. Oh, I'm bound for the waves, dearest Annie. Bound for the waves on the sea. Oh, I'm bound for the waves, dearest Annie. Bound for the waves, the captain calls me. My heart has been yours now for 6 months and many. My heart has been yours now, will always remain. My heart has been yours now for 6 months and many. My heart has been yours now, will always remain. Oh, take with you my ring, and my heart you'll always bring. Take with you my ring till you sail away to sea. Oh, I'm bound for the waves, the waves, dearest Annie. Bound for the waves, the waves on the sea. Oh, I'm bound for the waves, the waves, dearest Annie. Bound for the waves, the captain calls me. Months and many, I'll wait for my sailor till he returns to me. I'll wait for my sailor for 6 months and many. I'll wait for my sailor till he returns to me. I'll wait for you, my dear, for time love does not fear. I'll wait for you, my dear, till you come home from the sea. Oh, I'm bound for the waves, the waves, dear, it's sunny. Bound for the waves, the waves. For 6 months and many, I've married my sailor, now he's safe with me. I've married my sailor for 6 months and many. Oh, I've married my sailor, no more he'll say to me. Oh, I'm bound for the waves, dearest Annie. Bound for the waves on the sea. Oh, I'm bound for the waves, the waves, dearest Annie. Bound for the waves, the captain calls me. Oh, I'm bound for the waves, dearest Annie. Bound for the waves, the captain calls me. Artystka, która nie miała łatwego dzieciństwa, bo przyszła na świat w rodzinie akustyka folkowego, który nagłaśniał imprezy w całej Wielkiej Brytanii i w związku z tym jeździł od klubu do klubu, od miasta do miasta i zabierał małą Kate ze sobą. W związku z tym wychowała się na kolanach wielu folkowych artystów i zamiast kołysanek i dziecięcych piosenek nuciła sobie ich piosenki. Stąd też i imponujący repertuar. Na początku Richard Thompson i jego temat Fairport Convention, a później już własna kompozycja. Takie rzeczy. Dla mnie ciągle młoda, a nie wiem nawet ile ma lat obecnie. Kate Rusby. Za chwilę będziemy chyba opowiadali różne historie, aczkolwiek patrzę, że nie wziąłem ze sobą melodii, która zwykle nam towarzyszy. W związku z tym będą Państwo musieli pod nosem sobie sami nucić, ale żeby się wprowadzić w nastrój, Welesar. Przerażające rzeczy, czyli upiorne opowieści po zmroku. Taka oto lektura dzisiaj nas czeka, aczkolwiek nie będzie nas zbytnio zajmowała. Rozrywką dawnych osadników było opowiadanie przerażających historii. Wieczorami gromadzili się oni zazwyczaj w jednej z chat albo wokół ogniska i licytowali się, kto kogo bardziej przestraszy. Część dziewcząt i chłopców z mojego miasta bawi się w ten sposób do dzisiaj. Zbierają się w czyimś domu, gaszą światła, jedzą popcorn i próbują wystraszyć się wzajemnie na śmierć. Takie rzeczy. Alvin Schwartz wspomina tak właśnie i zaczynamy. Wielki paluch. mały chłopiec kopał dziurę na skraju ogrodu, kiedy zobaczył wielki paluch. Spróbował wyrwać go z ziemi, ale paluch był do czegoś przyczepiony. W końcu jednak szarpnął raz a dobrze i paluch został mu w ręce. Jednocześnie usłyszał czyjś jęk i szybki truchty. Chłopiec zabrał paluch do kuchni i pokazał go matce. O, jest ładny i pulchny, powiedziała. Może go do zupy i ugotuję na kolację. Wieczorem ojciec chłopca podzielił paluch na trzy części i wszyscy troje zjedli po kawałku. Następnie umyli naczynia i kiedy zapadł zmrok, poszli spać. Chłopiec zasnął niemal natychmiast, ale w środku nocy obudził go jakiś dźwięk dobiegający z ulicy. To czyjś zrozpaczony głos wołał za okna. Gdzie jest mój paluch? Jęczał głos. Kiedy chłopiec to usłyszał, bardzo się przestraszył. Pomyślał jednak o... Głos przecież nie wie, gdzie jestem. Nigdy mnie nie znajdzie. Ale po chwili głos rozległ się znowu. Teraz jednak wydawał się znacznie bliższy i wyraźniejszy. Gdzie jest mój paluch? Niemal wył. Chłopiec naciągnął kołdrę na głowę i zamknął oczy. Muszę zasnąć, pomyślał. Kiedy się obudzę, głosu już nie będzie. Po chwili jednak usłyszał, jak otwierają się drzwi od podwórza i głos rozległ się ponownie. Gdzie jest mój paluch? Wtedy do chłopca dotarł dźwięk czyichś kroków przemieszczających się z kuchni do jadalni, a potem do salonu i wreszcie do holu. Następnie bardzo powoli kroki zaczęły się wspinać po drewnianych schodach. Z każdą chwilą słychać je było coraz bliżej. Wreszcie zatrzymały się na piętrze. Stanęły przed drzwiami sypialni, w której leżał chłopiec. Gdzie jest mój paluch? Zajęczał ponownie głos. Drzwi się otworzyły, drżąc ze strachu chłopiec nasłuchiwał, jak kroki powoli suną w ciemności w kierunku jego łóżka. Wreszcie się zatrzymały. Gdzie jest mój paluch? Jęknął głos. Teraz następuje chwila ciszy. Nagle opowiadający rzuca się w kierunku osoby, która siedzi najbliżej niego i krzyczy: a weź go sobie! O! Rzuciłem się w kierunku najbliżej siedzącego słuchacza, a ponieważ Mikołajki, to i orkiestra odpowiednia. Usłyszał, co to gada. Raz usłyszał. Ballada o Henryku i dzisiaj takie historie wywołane niejako przez Shelley na samym początku. No i upiorne opowieści po zmroku. W każdym razie, jeżeli Państwo wykupią gdzieś duży paluch, radzę się zastanowić, co dalej z tym począć. Tymczasem Państwo najwyraźniej jadą z nami, bo pan Artur wsiadł w Helsinkach, gdzie za oknem 7 stopni na plusie, na niebie same chmury. Liczę na coś z Azji i akordeon. Artur z Helsinek, PS. Mierz siły na zamiary, lecz nie realizuj zamiarów na siły. Na siłę. Przestrzega pan z Helsinek. A u mnie na polu chmury i mrozy. -4. Jeżeli w grudniu często dmucha, to w marcu i w kwietniu plucha. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. Po suchym grudniu sucha wiosna, bywa i pogodne pogoda wyżniwa. Gdy w grudniu grzmiało, wiatrów byłoby niemało. W dniu anioła, z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Grażyny, pana redaktora, Andrzej z Krakowa zasyła. PS, w tym polskim utworze muzyka na 3 z plusem, ale tekst na 6. O, no dobrze. W związku z tym lecimy dalej, bo Orkiestra Świętego Mikołaja tak kiedyś, a tak niedawno. Kasia konia poił, Kasia wodę brała, Jasio sen zaśpiewał, Kasia zapłakała. Jasio konia poił, Kasia wodę brała, Jaśka się namawiał, żeby wędrowała. Dosyć, żeby konik wrony miał co z nami nosić. Powiedz ty, tam w domu życie główka boli. Oj, da tobi mama kluczyk od komory. Kasiunia spała, a Kasia z Jasiem w świat powędrowała. Ujechali z domu, może ze trzy mile. Tutaj Kasiu, wstawaj, tutaj cię zapiję. Zdejmał, pościągał z niej złote obrączki. wyciągała ręce i wołała: ratuj! Cyp, cyp, ojciec śpi. Cyp, cyp, matka śpi. Cyp, cyp, ojciec śpi. Jak się zbudzi, będzie zły. Cyp, cyp, ojciec śpi. Cyp, cyp, matka śpi. Cyp, cyp, ojciec śpi. Jak się zbudzi, będzie zły. Kasia! Kasia! Orkiestra Świętego Mikołaja, którą szczególnie hołubimy w grudniu. Nie dziwota. A tymczasem kolejna opowieść dotyczy dziewczęcia. Dziewczynka, która stanęła na grobie. Pewnego wieczoru dziewczynki i chłopcy bawili się na podwórku. Na końcu ulicy znajdował się cmentarz, więc zaczęli rozmawiać o tym, jaki jest przerażający. Nigdy nie stawajcie po zmroku na żadnym grobie, powiedział jeden z chłopców, bo osoba, która leży pod ziemią, złapie was i wciągnie do środka. A to nieprawda, odparła jedna z dziewczynek, to tylko przesąd. A jeżeli więc staniesz na grobie, dam ci dolara, rzekł na to chłopiec. Nie boję się grobów, stwierdziła dziewczynka, zaraz to zrobię. Chłopiec dał jej swój nóż. Wbij ten nóż w grób, na którym staniesz, powiedział. Wtedy będziemy wiedzieli, że to właśnie ten grób. Cmentarz był pełen upiornych cieni i panowała tam śmiertelna cisza. Nie ma czego się bać, powiedziała do siebie dziewczynka, lecz była nie na żarty wystraszona. Wybrała jeden z grobów i na nim stanęła. Następnie pochyliła się i wbiła w ziemię nóż. Kiedy postanowiła zejść z grobu, nie była w stanie się ruszyć. Co się przytrzymywało. Spróbowała zejść z grobu po raz drugi, ale nie potrafiła. Ogarnęło ją przerażenie. Coś mnie trzyma, krzyknęła i padła na grób. Gdy długo nie wracała, pozostali chłopcy i dziewczynki zaczęli jej szukać. Znaleźli jej ciało leżące na grobie. Nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż wbiła nóż w cmentarną ziemię, przebiła ostrzem długą spódnicę i przyszpiliła się do grobu. Połączył ją z grobem jedynie długi nóż. Umarła ze strachu. Takie rzeczy. No i żeby państwu się to nie przytrafiło i żeby państwo nie umarli ze strachu nocną porą z trójką, dokładamy do pieca thank you. I patrzę teraz, no właśnie, pyta się jeden ze słuchaczy, czy Witek jest nauczycielem przysposobienia do życia w rodzinie. Otóż zdziwię słuchacza, ale nie. Uczy rysunku i ci z Państwa, którzy trafili na jego bestiariusze, wiedzą, że ma czego uczyć. Powróci Witek jeszcze, bo jedna opowieść czeka na nagranie, a jeśli chodzi o nasze plany, za tydzień Tośka przytaszczy swój magiczny kuferek. Wiem, że będzie nowy obiad i jakaś niesamowita opowieść. Tymczasem 3 minuty dzielą nas od godziny 3 nocną porą. No właśnie, dla słuchacza z Helsinek, który liczy na Finów, Amorphis. Trial, trial, trial, trial, trial, trial, trial.